சத்தநாம ஸ்ரீ வாஹே குரு சாஹிப हे रसमा जाप गोविंदो मेरी जिंदुड़िए, जाप हर हर कृष्णा जाए राम, जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदुड़िए, तिस मान नाम वसाए राम, जिस पेटे पूरा सतगुरु मेरे जिंदुड़िए, सो हर तन नित पाए राम, वट पागी संगत मिला मेरी जिंदुड़िए, नानक हर गुण गाए राम, थान थनंतर राव रहिया मेरी जिंदुड़िए, पार ब्रह्म प्रभ दाता राम, ताका अंत ना पाइया मेरी जिंदुड़िए, पूरन पुरख विदाता राम, सर्व जिया प्रतिपाल दा मेरी जिंदुड़िए, ज्यो बालक पित माता राम, सहस सियाणप नह मिला मेरी जिंदुड़िए, जान नानक गुरमुख जाता राम, सर्व जिया प्रतिपाल दा मेरी जिंदुड़िए, ज्यो बालक पित माता राम, सहस सियाणप नह मिला मेरी जिंदुड़िए, जान नानक गुरमुख जाता राम, शक्का एक वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह। बिहागरा महला चौथा, सब जीव तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ, तू जाना है जो जी कमाईया राम, हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदुड़िए, सब वेख मन मुगराइया राम,